اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں ہے پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں ہے پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، روشن رہے دائم در و دیوار مدینہ، روشن رہے دائم در و دیوار مدینہ، روشن رہے دائم در و دیوار مدینہ، دیوار مدینہ تا حشر رہے گرمی بازار مدینہ، تا حشر رہے گرمی بازار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، ہے شہر نبی آج بھی فردوس بدامہ، ہے شہر نبی آج بھی فردوس بدامہ، ہے شہر نبی آج بھی فردوس بدامہ، فردوس بدامہ، جاری ہے وہی موسم گلبار مدینہ، جاری ہے وہی موسم گلبار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، پھرتے ہیں تصور میں وہ پر کیف مناظر، پھرتے ہیں تصور میں وہ پر کیف مناظر، پھرتے ہیں تصور میں وہ پر کیف مناظر، پر کیف مناظر، تا حد نظر ہے گل و گلزار مدینہ، تا حد نظر ہے گل و گلزار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02171011182، جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت، جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت، جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت، نبی کی ہو عقیدت، کھلتے ہیں اسی قلب پہ اسرار مدینہ، کھلتے ہیں اسی قلب پہ اسرار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، معمور صحابہ کی محبت سے رہے گا، معمور صحابہ کی محبت سے رہے گا، معمور صحابہ کی محبت سے رہے گا، محبت سے رہے گا، وہ سینہ کہیں محبت انوار مدینہ، وہ سینہ کہیں محبت انوار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، وہ آل محمد ہو کے اصحاب محمد، وہ آل محمد ہو کے اصحاب محمد، وہ آل محمد ہو کے اصحاب محمد، اصحاب محمد، ہے زینت دربار دربار مدینہ، ہے زینت دربار دربار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ ہر یہ وسعت آثار مدینہ، نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو، نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو، نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو، نفیس اہل نظر کو کافی ہے انہیں نسبت سرکار مدینہ، کافی ہے انہیں نسبت سرکار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ رے یہ وسعت آثار مدینہ، اللہ رے یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ، اللہ رے یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں پھیلی ہوئی انوار مدینہ۔